ofutani mwana ngai nikuma na ngai yango nde ememo ine kuzu yesu na molili na mikakatano na ngai tokasuka ntongo na nkembo ekomima kaka ate nakobungisa elikia te ofutani yongo na ngai osilisa bampasi na ngai tina nini nani okwama osiyo niokwama mpo na ngai nakomi na suka makasi yesili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo ngolu na yo nde ebatelaka ngai makia na yo nde esimbaka ngai loboko na yo nde etelemisaka ngai papa Eli, Eli, lama sabachthani, koti kangai te, mosikoli nangai, lisungi nangai koutana yo. Nana ekulusu yesu, yose kokipo nangai, nazwa elonga, salela ngai. Nani oyo lakaki ye mpe okokisaki te nani oyo otambusaki ye mpe akomaki te nani oyo amekaki ngolu na yo mpe aumelaki na soni obongisa na biso na bana bato aba papa okokisaka nyonso okano na yo ekokisama mpo na ngai longola soni na ngai kausa bapota na ngai bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo mai miso na ngai ekominitio mpona bato zelo ozali kolekisa ngai nani ya kososola oyo ngai nazali komona lelo lobi nakomona yango te mama mpe mpasi na ngai ekobongana esengo natali pembeni na nga bato mabe bakofuluka ngai nazali ya yo likambo na ngai eumeli tala bakoseka ngai balobi yotiki ngai motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai na yo na ngai nde ebandeli na yo mosa ya motema na ngai ezali ete nabika na se na makolo na yo mpe nabombama na se na mapapu na ngolu na yo kolo nani azalaka ntango ozwaki mokano nakobanisanga na se na ngolu na yo nani oyo akobelema koloba ete ye apesaka yo mpe nani oyo akotelemela yo mpe aumela nseko na mokili oyo nani akotia ntembe na yo mpe azala seko na bomoi na se na mokili oyo ozali nzambe somo ozali nzambe na nguya nyonso oyakaki nga tolobaki na ngai ete okotika ngai te otika ngai te otika ngai te otika ngai te otika ngai te otika ngai te papa otika ngai te papa simba ngai otika ngai te otika ngai te okotambola na ngai otika ngai te otika ngai te otika ngai te otika ngai te papa olakaki ngai olakaki ngai papa ete okobatela ngai olakaki ngai papa ete ntamoso okongisa bisoi na ngai papa asimba ngai papa asimba ngai otika ngai te papa asimba ngai Kona ngaze ni moto tepo ya kosa. Kona ngaze ni mwana moto tepo ta na ilo mana ye. Kila kana ye kumela seko. Beko kisa makaka. Otika ngaite. Otika ngaite. Oza ni nzambe. Otika ngaite. Oza ni nzambe. Otika ngaite. Aleluya. Otika ngaite. Kapola kakinga. Otika ngaite. Nena kolobaete apesa kiyotoli, uzali nzambe likolo na nyonso.